Sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına. Madem ki ben kaldıramam derdimi al vur sırtına. Duman kalır, duman kalır, ocak tüter, duman kalır. Duman kalır, duman kalır, ocak tüter, duman kalır. Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Ben yanarım hiç tükenmem, ben yanarım hiç tükenmem, benden sonra duman kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır. Ben giderim, geri gelmem, benden sonra kalan kalır. Ne fayda, ah ne fayda, kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayine yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Meydan kalır, meydan kalır, yiğit ölmez, meydan kalır. Meydan kalır, meydan kalır, yiğit ölmez, meydan kalır. Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırım, yere vurma hatırım, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır. Ben giderim, geri gelmem, benden sonra kalan kalır. Ben giderim, geri gelmem, benden sonra kalan kalır.